آیات نمبر دے یو کم دیر اتلسم سپارا انتالیس نمبر آیات دے یو کم سلو اختم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سورة نور کے دفع دفع شاد پارا سلور اصول او آداب بیانے سلور اصول بیان کری پا اول رکو کے و ادبونه بیان کړه دفه دفه شاده پارا او داغې نورستو درې امثله هغه بیانې. یو مثال د موحدینو او د توحید بیان کوم پسړه د مؤمن کې الله رڼا چي اسمانونو زمکو والو کې رڼا چي او داغې رڼا بیان او تفصیل یو کوم آیاتونو آیات کے مثال دا عقائد و باطلہ و خی چه دا مشرکین و دا کفار و اعمال دا سی تبا دی لکا یو انسان دا لرنا یو خلو وینی دا شگو درنگ خل آئی کی اغا نری نری اغا ذرات اگر دلر نپلقی گی نو سڑی دا خیال کی چه دغا زی کس بایی گی او با سڑی وی چه دغا زی او بدی زکا اگر ذرات دا شگی او دخول دلر نپلقی گی نو سڑی پی گمان کئی دسا دا او بو چرا شی او بنی. یو مثال یادویم دا چه پا گرمی موسم کی یو انسان روان دے پا گاری کی سور روڈ د پاس نو سړی وی چې د اوازه د کیسه او په بي د پیریانو هغه تنوري کنه اواغه وبنې مخه مخه ته توبه کیږي اواغه وبجوړ نه په شیا پیریانو ته تنور چی کنه چې هغه زه تدا شنو وبنې دارنګي تګه د وبو چې د لره نه خلکه او په شکل ښکاری او چداشي وبنې نو دا خیال کئی چاگا زیکی او با دی لال باشم او با با اسکم چلال شی او با پلاس رانی شی میدان شالی او شگی دارنگی مشرک او کافر او مبتدی عمل کئی چه زما خیراتون ندی زما اعمال لی زما جمعتون و مدرسی جوڑول لی و حج و عمری دی خودن ناکیده گنده دا دیوی زما سبا پیشکیگم در اخپل و اعمال و سرا نو داغا عمل نشتا ولی داغا عقیده نشتا نو که آغا هر قسم عملو کو نو داغا عمل اغل سبا قیامت کی پلاسا نرازی لکه سنگ چه تگه دو بو روان ده و چاگا زی کیو بری و چلار چه نو با نئی دارنگ مثال ویلی والذین کفروا اعمالهم کسرابن آکسان چه کفریو کو عمل نداغی کسرابن پشاند شگو گلی پیش پشانت پیریانو تا تنوری بقیاتن پیو سہرا کے پیو ڈاگا یا سب الزمانو ما انچو گمان کئی پاغی بانی تگی دسپی نوبو اپی گمان کئی چسپی نوبو دی حتی ازا جاو تر دے چراش دے دغا ابوتا را دے دغا شکر آغا میدان تراش نو لم یکو شیعا او بن مومی دے اغیل رسشے پلاس بول سشے رانشی و وجد اللہ عندو او بمومی دے دا اللہ سرا او بمومی اللہ لرا عندو عند عملی دا پل عمل سرا و وفاہ حساب او نپور بور گیا غط حساب دا واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب والا. پوشے کرم سنگ چه تگه دو بو پاغ خول بانی گمان که چه دا غزه بو بایگی چه داشی نو بنی صرف هغه ذره ذره پړکیږي په نور باندې چراشي نو سنې دارنګ دې دنیا کې عمل کوي چې زما او د خپل عملو سره به پیش کېږم چې ما کم سخاوت کړې ما کم دنیا کې نیک عمل کړو چې لال شنو اس په لاس را نشي ولې تن عقید خراب ده دنیا کې خراب و نو عمل لکه سوره کاف کې تیزیو ها فضل اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا الذين ضل سعيهم كافرانا كساندي چې برباد شوه دي مال دای فلا نقيم نجامل برباد دي نو فلا نقيم لهم نو وبندرو موږ دایلا په ورځ د قیامت کې وزنا تول تول بینی ولې به تولنی عقیده نو نو چې کوم عمل کړی عمل تبا شوه دي بے عمل دے زکا ابی عقیدی ہو اللہ دربار کسن ملاوی آوکا ظلمات فی بحر اللجی یغشاو موجن من فوقی صحاب مسلهم صفت دے اس تال دامنو بڑھو خیب مسلهم صفت دے ظلمات پشاندت یرو دے فی بحرن پدریاب کے لجین ڈونگی کی جوڑ کے یا شاہو چپڑکڑے دل را موجن چپو من فوقی دا پاس داغے موجن چپیوی من فوقی صحابن دا پاس داغے صحابن وریزوی ظلماتن بازوا فوق بازن تیریدی باز داغے دا پاس دا بازو تیریدی بازوا باز دا غی فوق بازن دا پاس دا بازو ازا اخرجا کلچ رو بازی یدو لاس پل لم یکد یرا قریب نده چیوینی دی لاس لرا ومن لم یجعل اللہ له نورن فما له من نور آسو چون گردی اللہ دا غر پل رنا نوبن او فما له من نور نبوی دل را من نور سرنا رنا بوللی د دې مثال دا سه دی یو مشرک دی ای یو سړی دی چې په جوړ ډونګي دریاب کې لامبي او اوپن ورځي یا اوپښوي او په سخت ډونګي جوړ دریاب کې غلاس پورته کړی نو غلاس هغه ویني اغه دنا په چپو کې روان دی ولاسې پورته کړی څنګه چې پاغه چپو کې خپل لاس نشي لیدې نو مشرک او کافر پاغه چپو د شرک او د کفر کې خپل عمل نشي لیدې ځکه د شرک او د کفر چپو کې روان دی اغه ته عمل غل په لاس ناراضي نو تخکاری اورې ځکه فی بحر اللجین دا غینه مراد سینه د مشرک دا دنه د ډونګي تلې دا چپټ کړي اگر را موجن چپو هغه چپې د سری اول د بدعتي شرکيات شرکيات بدعتي د پاسه داغي موجن چپي دي شنن یو شرک دے سبابل شرک دے نن یو بدعت یو مولود دے کله عيد ميلاد النبي دے کله چوریاني دي کله حسنياني دي کله دمرو شپي دي دا د پاسه داغي ګندونه دي من فوقی صحاب د پاسه داغي ور یزری جهالت ندی بوش داغي جهالت دی ناپوی دا نو کله یو بدعت او کله بل کله یو شرک او کله بل شرک داغي نه اقوال داغه د مشرکین سره دي اقوال او ناس د مشرکین بدعتیان سره دا زلتم سره باز خلک کله راشي خلک دیندار مو سره کی ناستی در سنو کیا لکا تا خبر دا کم خالق دے وے دیسر بیا کیننی ولی دا خواہ بس مالا پتا نو دے خدا نمانی دا نمانی دا خوص مخی بلتا راتا کرنی لہ وسلط اللہ بوگنا کلا سا خواہ دعا کم تا دا کم خالق دے دا خواہ ساسو دکلی دا مجنہ دے بگارے ہو درو مجھ بیا ہوگو خیال بگ او دل دلال نشدا خدا سے خلق دے دا سے نو آگے متنفیرہ کزم دا دے ناکار خلقو ناس تے اثر دارے ہاں چې د مشرکین دیو جنا چې د ناکار خلکو مجلس ته باندې دی نه به داغینه علم حاصله نه به داغینه سبق حاصله ولی حسن بصری چې د مبتدی ا شیخ محمد طاهر رحم الله زی او نور کوم ذکر کړی داغه نو قران ناوړه قران خو ښه خبره قران خو دغه ښه زده داغه نزدک ماوره چا هغه مبتدی دی اس نه چې ته داغه نه قران واوره خسته قران وې او ستا په لکه داغه قدر رانی شي دا قران پوره باندې تو ګور حدیث ته فإن هو یمرز قلبک زکری بدعات تو وجنا تب داغه سره محبت پیدا شي تب سره کینی تب سره په سفر دې خده आवाज خده نو ستاله بس کی ستاله به بیمار کی یمرز قلب ستاله به بیمار کی یلا خست قاری سبق به تو زینو سکوم وای خده کوئی کنه عبد الله ابن مسعود لا یؤخذ العلم من المبتدعات مبتدعون علم مالی او اصل علم دو قران او دو سنت دو ته حدیث مخه ته نیولې دو ته قران مخه ته خور کړې جستانه تجوید کو جستانه قرات کو جستانه دا غي غلط او خلقو اثر دا چې الله دا په خلکو کې خیر وانه چي العلم لا يؤخذ العلم من المبتدعات دا خلکو چې زمنګ ملګري زمنګ شهادان به هم تاسو دې مور زمنګ د ملګرو ته عارف نو زیننو د دې چې صورت د دین فروشان جماعت د دې سره نقصان شوی دین ته نو د رسول لري حق پروست لري رسول لري زمنګ د اباځي بېمانه یې درته کده زنانو مدرسه نشته یلته کې پلان دا نشته کله یو خوا بوزي او کله بل الحمدلله زمنګ د ملګرو مدرسې همشته د شاه توید او سننه زنانو همشته د نارینو همشته وسه او نه او کاغه نه زموږ د مدرسه خوشته کنيسته په کول کې تاسو قران ملاويږي حديث ملاويږي فقه ملاويږي نو دا اصل علم دی کنه و ذکر نما یت فی بیوتکن من آیات الله والحکمه راځه تاسو زه خو هم چې په غرونو کې زموږ نه خلکو دا چې قران نزد کړو دا چې لیکلی کړی غټ غټ چې تله ماته کا په مخ ودري حدیثونه زموږ نزد کړو پوکول کې علم حاصل دي او سره دي ځانز د کوي لیکن اجازه مګا تا نه مونږ کوم وګوره یا ساته چې د مبتدینو کاغه ناری نه دی او کزنا نه دی مجلس سره له بدل بیمار کی له بیمارې ها انه یمرزو قستال بیمارې دی ورنه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وی چې علم نشي اغسته عبد دابن مسعود وی چې علم بلشي اغسته د مبتدیینو نه زګه ته چې داغه نه علم حاصله یا به قدر کې یا به نه کې که قدر کې نو من وقر صاحب بدت فقد اعان على حدم الاسلام کده مبتدی قدر دی وکړه داغه نه کار خلکو قدر دی وکړه علما نو تا د اسلام او د پیغمبر سنت دی اولول او د لول د ویغ نه ختم وکړه او که قدر یې نه کړو را نو ګورې لکه ملګری د قران او د پوری وځي هغه استاد قدر دی اونکو نو دا موه عزت دی اونکو استایلم نه حاصلېږي تا ته او که کې نو پیغمبر خفکی زکه دین از مزه شلوونو کا دا نه علم خره چې نه کار خلکو مجلس سلار شي استاد کی بیماری پیدا کړي پوه دلته کې موږ سره کسانو موږ سره به نازره ویل افسه مهنت کا موږ هغه دلته کې خص د شورو کړو چې بل ځای لال مزاغین لال ګن جوړ شو خپل دا ختمو لارې معلوم دا وتره کړو هم ترو لارې خص ساده سره اوسنه خبر نو دا خپل ارس برابر کړیو هغه بریلیانو دین فروشانو چاو پکې یو وی چاو پکې بل څه وی یو پکې پاسې ویره بل خلق خدا نه مني چې د پیغمبر د مخه دنیا پیدا نه که پیغمبر پیدا نه جنت به پیدا نه کومه نوې دنیا به پیدا نه ما غالق ته ملک خون کوي کنه داسې زونه اوري خوشاله بهږي سره کته مې چې ته دا اوري کینی خود خود به منی هغه سره علم حاصله دا غندونه بکی منګ الحمدلله وای چې داسې زونه نشتا ها کتابونه والے مخی قران حدیث پوش نو په هر حال چې پیدات او د شرکیات او نخبل اولاد لري ساتي اولاد ساتل الذي شته ومره منګه نور سکو هو کتابونه ته وایو منګه نور سکو هو قران او حدیث ته وایو دا حالت ده نو چې بیا د بچي یا بریلی شي یا بل یو شي شي نو بیا ولې خپګان کې ايو یې د زمازوی مهتا ولې لګال تکي تا ته پتا نو او که ظلمات فی بحر مغوى چنور اسم نی عقیده سمشی قرآن زده کی انس لگو ده پده که نور جستجووی و تکلوالی بیاو تا منگ سبکون خیو داغی پر نسبال یو سیو سلی زده کولی شی چو نیش زده کولی دا قرآن مولا منگو دیر دی چی پا خپل اکلک شی خپل بچو تا تعلیم ده کلکوالی ده قرآن و سنت کی او که ظلمات فی بحر لجین یغشاه موج من فوقی موج من فوقی صحابون صفت دده پشانت داغ تیرو ده پاغا دریاب و دونگی کی جور کی یا غشاو چپت کر اغلرا موجون چپو من فوقی ده پاس داغی موجون چپیوی من فوقی صحابون ده پاس داغی وریزوی ظلماتون تیری دی بازو ها باز داغی ده پاس ده بازو دیا تیری زکر آغلی چه ده عمل غلط ته تیاری زکر آغلی چه ده دن نکی دل ده غلط و خلق سر غلط دی ده وطل ده غلط و خلق نا دام غلط دی ده غلط و خلق سر کینی ده غلط و خلق سر غلطی دارنگی ده غلط و خلق و اقوال پیشکی نو غلط دی ظلماتون بازوها فوق بازن ازا اخرج یدهو کلچ رو بازی ده لاس پل پراغت یرو دو چپو دو دریاب که لم یک دو یرا قریب نده چیوی نده دیخ پل لاس لرا ای پد چپو که روان ده او لاس اوخ کلی ده نو دننا پا دریاب که دیخ پل لاس لیده شی باہر دارنگی پا تیرو دو شرک و دو بدعاتو که روان ده نو پا داس تیرو دو شرک و دو بدعاتو دو کفر که دیخ پل نیک عمل نشلی ده مانا دارم وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ آسو چو نګر دی الله دا پررنا لبوی دلرنا چالا د چا د پررنا او نګر دی نو دا د پررنا نګر دی نشتا ایل اقلیا علم ترات نیونی پیغمبر وای ان الله بشکل علم ترات نیونی علم تعلم ایت پوونی بشکل الله ای مخاطبا الله چې دې تابې کړو سبو پاک بیا نه الله لرا مولو چې پاسمان نوز موږ کړی و ته رو مرغان صافات غلون کې د خپل وزرو کل هر یو قد علم پوهه د صلاته په بلن خپل باندې الله پوهه کړي و تسبیح په پاکي دا والله علیم بما يفعلون الله پوهي پاک دې کوم کار کوي ولله ملک السماوات والارض الله له اختیار دی د بڑا او د ختا وی لله المسویر او خاص الله دې زید ګرځې دو علم ترا ثنی ونی ان الله بشک الله یسجی بوزی صحابن ور یزی شلی ثم یؤلف بینه بیا یو جه کی پمیندای کی ثم یجعلہ رکاما بیا ګرځي غل درنی نفتر الوط قانوین بتساس کے یخرجو چروزی بمن خلالی دمن داغینا وینزل من السمائی من جبال اور آوری من السمائی دبرنا من جبال یعنی غرونا برنا اللہ راوری غٹ غٹ غرونا برنا غرون سنگر آجی یعنی بر آسمانون کی غرون دی دواوری غرون دی دریابونو ندی دوبو او داغنه لگی لگی برازی پوش سنگا چاگا غرن ختمی گی لبرن اوبو دریابونا اغن ختمی گی حدیث که مخی تیر شوی کنم پرم دریابون دو بودی وینزل من السماء من جبال اور اوری اللہ من السماء یعنی دبرنا دوریزونا من جبال یعنی غٹ غٹ غرون دو آوری یا من جبال غرون دی شانت غرون غٹ غٹ وریزی برا پشانت دو غرون فی آچ پائے گے من بردن یخوی فیصیب بی من یشا رسی اللہ دا باران آچا دا یشا اچ خوغیشی باران رسی ویسرفو اولی دل رد آچا نچ خوغیشی یکادو سنا برقی قریب دا پلق دا بریخنا یزہبو بالابسار چو تختی نظرنا یزہبو چو تختی بالابسار نظرنا کلا کلا پلق دا بریخنا وشی نو دا انسان نظر و سرلار شی ذکر دی لکه چکلا دا ویلڈنگ کئی بار دی مصری خانه کې نو آغا دی تیزی کلا کده انسان نظر بوزی نو آغا او تاغا سیزو نمخ تنیولی و ویل کئی آغا تا کده او کتا نظر کیری بیری کی کده نظر و سر ختمی یقلب اللہ اللیل و النار علی اللہ شپی و رزی لرا بلدی ان فی ذالک العبرت اللب یقین بدی عظیم شکرانی برزید پر دا قلمندو والله خلق كل دابه ان الله پیدا کړی هر قسم زنده سر مما اندوبونا یعنی اصل دوبونه ده ومنو ميمشي على بدني باز دین اسودي چاغزي په پلګړ باندې پګړ باندې لکمار ومنو ميمشي على رجليني اباز غزي دي چاغزي په دوخ په باندې لک چرګ انسان ومنو ميمشي على اربعين او باز دینا سود چاغزی پسلو رخ پو باندی یخلق اللہ ما یشاؤ پیدا کئی اللہ آغا مخلو چکو غشد اللہ ان اللہ علا کل شئن قدیر بیشک اللہ دے پار سبانی قدرت والا پسلو رخ پو کلے انسان مزی ذکر نا انسان پر سوخ پو جی دریو کله انسان سرور خوځي نه دي و مشرق ته وره سره ام کته کړي لا سنم کته کړي او روان دي چې د زیارت نه دي چې پیر خو لزي سرور پی کنه دو مخ کې لګي او دو شاته لګي او روان دي پیر سیب لزي زیارت او دربار اولي لزي اشنغر کې او تخبای د علاقو کې ګوریا پنجاب یخلق الله ما یشاء دلته موږ سره داجن په دې حالت بوله دي لقد انزلنا آیات مبینات تاخیر علی ګلمنګ دلائل بیانونکي او لا یادی لار خې چا د چخو غجلا سورات مستقیم په طرف دلار نه وي ويقولون واعد یامنا من ایمان اوره بالله پالا او بالرسول پیغمبر باندې او توانا من منل را منولیو منگتا بیداری کرلا سمیتا واللا فریق منهم بیاولی اوڈل ددائینا پس دی اقرانا وما اولائکا بالمؤمنین او نریدا کسان مؤمنان کم مؤمنان نری و ایزا دعو الاللہ کلچ رو بلیش دی دعوت ورگیش دی تا پترف دا اللہ و دا پیغمبر پسونتو باندی دیر پارا چه فیصلو کی دادی ترمینزا تزا فریق منهم معرضون ناگان یوڈر ددین ایراس کونگیری ویکن لهم الحق یعطو الی مزعنین او کچر توی دیل را حق و فیدا پدن کی دو دنیا حق فیدا یعطو نرازی دیلی اغیدا مزعنین پا جلتے پا تلوار باندے افی قلوبهم مرضن آلی پرنو کی بیماری دا امیر تابو یا شکلے دی ام یا خافون یا یریگ دی ای حیف اللہ علیم شجاتے بھوگی اللہ پدھئی باندی ورسول و پیغمبر دا اللہ بل اولائک هم الظالمون بلکہ دیگر ساری ظالمان انما کانا قول لذی اقینند وین آدم مومنانو کلا چرو بلش دی الاللہ دا اللہ کتاب تا و پیغمبر سنتو تا دیر پارا چه فیصلو که داغی ترمیزن وائی بدئی سمینا و توانا وارد منگو امان منگا و اولائی کودا کسانو من مفلون داری دا کامیابونا ومن يطع الله چاچتا بيداري وکړه د الله او رسول او پیغمبر د الله ويخشى الله او يريږي د الله نه ويتقه او ځان بچ کوي پاینده کوم مکم يري درې اوس يريږي فولائک نو دا کسان هم الفائزون دا د کامیابونه واقسموا بالله جهد ايمانهم او دې قسم نو غري په الله مضبوط قسمونه لئن امرتهم کته حکم کده دا لا يخرجن نو خامخا ابوزي دې ويا لا تقسموا قسمنا مغري طاعت معروفه تبداريخه ان الله خبير بما تعملون شك الله خبر ده پاک اوس کوي قلوا پیغمبر اتي الله تابدارو کده الله واتي رسول تابدارو کده پیغمبر د سنتو فَإِن تَوَلَّوْا نُكَدَي وَاوْرِدَلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمِّلَا یقین پا دے پیغمبر دا تابداری دا غصو چاگا مکلف دے پاگیغتا حوالا شوئے وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ او لازم دا پتاسو آغا چتاسو تا حوالا شوئے دا وَإِن تُطِعُوهُ كَتَاسُ اُمَنَلْ دَدَ تَحْتَ دُوتَاسُ بُولَارُمُ مَيْم کتا سو عمرل د دې پیغمبر تاسو بلارو مې د پیغمبر منل باندې لار مندلی نو تاسو کدا چانا چاوي پیغمبر پاک سو نقصان نو مودودي وي نو چې پیغمبر کې نقصان نه دي نو د نقصان خبر منل سبب د هدایت نګرځي ويرسو نقصان کړو نو صحابو نو کړو خیال تیانو فلانې څنګه چاغلي کړی دي نو دو صورت بقره پاول سپارا اخری مخی اللہ سوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کدے خلقو کدے صحابو ایمان روڑو پشان داغی چی ایمان روڑے کدے خلقو ایمان روڑو پشان داغی چی ایمان روڑے تاسو اے صحابو بھی پدے پیغمبر باندے دے خلقو ستاسو گن ایمان روڑے اے صحابو نو فقدے تدو دے بسو کی دی بلار مومی نو دا پیغمبر پسیت لل دا سبب دلار دے لکھ دا آیات صحابو پسیت لل دا سبب دا ہدایت دے او پیغمبر پسیت لل دا سبب دا تابدار دے لکھ زخرف کی رازی حزما تابدار ہو گئی واتبعونی حازا سرعات مقیم علیہ السلام ما پسیر آئے پسرات دلدرب دریغی لاری گرزی انبیاء خلاف کول دا سرے بی لاری گئی وما علی الرسولی اللہ البلاغ المبین او نشتے پیغمبر بانی مگر رسول کارا ایسے ہوئی منگا شقان رسولیو منگ دا پیغمبر سرمین دا دی چرے دا اللہ سرمین نشتا ہونے دا پیغمبر سرم یو خوبے پناتونو سے پتنو کی دا پیغمبر دا مدینی بیان دیری دا اللہ دو کور بیان دو پکنی نو معلوم دا شوا چھ دا اللہ سر لنبی دشمنی دا غلی دا او آغا مینہ دے پیغمبر ہوئی خو آغای حد نسی واشوی دا غلط مینہ گئی نو پا غلط مینہ دے لسن ملاوی گی بدعات کئی شرکیات کئی نو نقصان نکے سنگ در پیغمبر منی وعد اللہ اللذین آمنو منکم وعملو صالحات وعد کړی الله کسانو سره چې مان وروړي تاسو نه ومن لکې نیکا د دې وعده سره لاکړې لا استخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم خامخا پاتې بکې دې پزمکه کې ها لکه څنګه چې پاتې کړی وا کسان چې مخر دینو او دې ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضوا لهم او خامخا مضبوط بکی دیل را دین دا دی آغا دین چه پسند کرے والا دیل را دین اسلام او درین وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا او خامخا بدل کی بغل کی دیل را پس دیر دا غینا امن اگر اللہ وی چاچی ما نورا ملیو کنے گا یو بیزو رستو اولاد پریدم دنیا کے دا غن رستو شاگردان دا غن رستو نیک بچی با پاتی جی دویم آغا دین بانے چکم دے نو پا آغا دین بے مضبوط پاتی کما آبو تخوخ کما او درم آغا بولا آغا بولا پا آن بدل کما آغا لنبدلنو من بعد خوفهم امنا. خو شرط بدائی شرط بسی یعبدوننی لا یشرکون بی شیعا شدی با عبادت کئی زما لا یشرکون بی شیعا لبا برخدار کئی ما سر یو شیع زما پسیبتنو کی یعبدوننی زما توحید بمنی لکه حدیث کراجی یو باند چراغ نبی علیہ السلام توی دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ پیغمبر ما ته یو عملو خیا چا عمل زکو ما پی دنگی اللہ جنت تا او بل حدیث کراجی ما ته یو دا سی عملو خیا یدخلن الجنہ و یباعدنی من النار ما پی اللہ دا جہنم دور نبشگ ما پی اللہ جنت تا بوزی نبی علیہ السلام ورته وی سورت تعبد الله لا تشرك به شيئا تعبد الله يعبدونني توحيد من الله او د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار م پیدا کوا بس د الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار م پیدا کوا ا بیا ودنو نو چې شرک نه کې او توحید کې الله به یو ځل جنت ته بوزي کډې ګناهونه م کې یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا او چې توحید قیدنی او شرکی نو یاد ساته کتر ډېر عمل کې جهنم دی همیشه زیره ځکه پنځه شپږ ځې قران ذکر کوي او مې عمل من الصالحات او هو مؤمن ا سوچ عمل کې نیک ناری نوی او کزنانا حال داری چیوی دے مومن مواحد کلوی من عمل صالحان من ذکرن انسا و هو مؤمنون فلا نحینو حیاتا نصیبا ذکوی عبادنی عبادت توحید اصل شیر راس دا انبیاء علیم السلام اغا توحیدو دے توحید منو بس صفت پیغمبر داری ہے لیکن صفت پیغمبر خبالے کچھ توحید صفت پیغمبر کی خوشہ کرنے اخو کافر ہوں مانا نبی علیہ السلام کافر ہوئی لا نکذب کا من تکذیب نکو استاستا صفت کو تصادق و امینی ولیکن لیکن منستا تکذیب نکو لیکن من دا آغا مسئلے تکذیب کو چتا رو لیدا پتا را غلیدا دوی سپت پیغمبر دا خود دا آغا زمان مشرکیون سپت پیغمبر خود جگر نو حیاء بدوننی لا شرکو نبی شیعہ ومن کفر آباد ذالک آچا چکو حرکو پس دین دا کسان دیم الفاسقون ما تون کدو حکمون دا اللہ وآلہم السلاح پابندیو مازوات ورکه زکات وایو رسول تا بيدارو کې د پیغمبر لعلکم ترحمون خامخا پتا سو پر رحم کولی شي لا تحسبن الذين كفروا غمان مکو ته پاک اسانو چې کفر کړي د خلاصې د لفل ارض پزمکه کې و ماواهم النار زيدا غير ولبئس المصير او ډېر بد زيدا